Resulüm, inanan kullarıma söyle. Namazı kılsınlar. Alışveriş ve dostluğun olmayacağı gün gelmezden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak etsinler.